ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ था। इस पद के ऊपर विचार चल रहा था, सयेस यह प्रविष्ट, वही परमात्मा यहां प्रवेश किया ऐसा आया। तो प्रवेश के विषय में भारतिकाचार्य कहते हैं सारे प्राणियों में प्रवेश वही है, ऐसा कहना चाहते हैं। विराज स्वरूपम आह, वार्तिक चल रही थी, विराज स्वरूपम आह माने पहले सूत्रात्म रूप से, सूत्रात्म का दो दो विभाग है, क्रिया शक्ति प्रधान और ज्ञान शक्ति प्रधान को लेकर के, क्रिया शक्ति प्रधान ज्ञान शक्ति कौन उसको लेकर के सूत्र कहते हैं, और ज्ञान शक्ति प्रधान क्रिया शक्ति कौन होने पर हिरण्यगर्भ बन जाते हैं। उसके पश्चात विराट स्वरूप बताते हैं, विराट विराज स्वरूप महा वैराजम खानमासाध्य क्षमादि वैराग्यम वैराजम थानमासाध्य क्षमादि देश विभागवान देवता करो देव एस एव उच्यते। विराट ऐसा आया था, विराट स्थान को प्राप्त करके क्षमादि देश विभागवान, विराट जो है ना पृथ्व्यादि देश को विभाग करने वाला है, पृथ्वी उसका पैर है, त्यूलोक उसको शीर है, जिसके बारे में मुंडकोपनिषद में कहा है अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोत्रे वाग्वृत्ताश्चैव वेदः वायु प्राण हृदय विश्ववश्य पदभ्यां पृथ्वी हेष सर्वभूतांतरात्मा। मुंडकोपनिषद में तत्त देश का विभाग किया है इसके विराट को लेकर, उसी को यहां बता रहे हैं। वैराजम थानमासाध्य क्षमादि देश विभागवान, पृथ्व्यादि देश का विभाग करने वाला हो गया वो परमात्मा। देवता करणो देव, ये जो विराट है देवता का करण वाला है, यह कि अग्नि सूर्य आदि उसके करण है, नेत्रादि है, ये सब देव एव उच्चते विराट, इसको विराट कहा जाता है। परमात्मा ही स्थान को प्राप्त करके विराट नाम धारण कर लेता है, यथा ठीक है देख रहा। परमात्मा ही सूत्रादि हेतु, सूत्रात्मा हो चाहे हिरण्यगर्भ हो चाहे विराट हो, सबका हेतु परमात्मा ही है। परमात्मा है, परमात्मा ही व परमात्मा ही सूत्रादि हेतु, माया भी सूक्ष्म, परमात्मा माया भी है सूक्ष्म है। पृथ्वी आदि पंचकात देश विभागवान, पृथ्वी आदि पांचों से लेकर के देश को विभक्त करने वाला विराट विभागवान, वैराजम स्थूल प्रपंचात्मकम, विराट क्या है स्थूल प्रपंच स्वरूप है वो प्रपंचात्मकम, स्थानम प्राप्ति स्थान को प्राप्त करके विराट उच्यते, परमात्मा ही विराट नाम से कहा जाता है। सच अग्नि सूर्यादि अवयवान, वो जो विराट है ना अग्नि सूर्यादि अवयव वाला है ऐसा है, क्यों सूर्य चंद्रवादि उसके चक्षु है, अग्नि माने देवलोक मुर्दा है इत्यादि मुंडको परिषद में चर्चा है। उक्ते विराजी पूर्वोक्तम में मानव स्वारे देश, जो कहा गया जो विराट है इसमें पूर्व में कहा हुआ जो प्रमाण है उसी में देते हैं तथा इत्यादि कहा, तथा च मंत्रवर्णोयम इत्यादि कहा था, तथा च मंत्रवर्णोत्र अग्निमूर्धेति दृश्यते। मंत्रवर्ण माने मुंडको परिषद की बात करी, यहां मुंडको परिषद में कहा है अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोत्रे वाग विपदाश्चैव वेदः वायु प्राणा हृदय विश्वमस्य पदभ्यां पृथ्वी हे सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा मुंडको परिषद है उसी को दिया यहां दृश्यते। ठीक है मैं देख रहा, देव मूर्धानम अश्य विप्रा वदन्ति इत्यादि स्मृतिरपि दर्शिते विराजी यथोक्त स्मृतिमूला भवति मानम वक्तुम ही शब्द, तो ही शब्द वार्तिक में दिया ना, तो ही जो दिया है वार्तिक में अग्निमूर्धेति दृश्यते, ही अग्निमूर्धेति ही शब्द किसी ने दिया, कहते स्मृति भी चरितार्थ हो जाती है। तो स्मृति क्या है, देव मूर्धानम अश्य विप्रा वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग इसको विराट को द्यूलोक मूर्धा वाला है ऐसा बताते हैं, उसके सिर है द्यूलोक ऐसा कहते हैं इत्यादि स्मृति भी दर्शित है। विराजित देखा है विराट में यथोक्त श्रुति मूला भवती, जो श्रुति में मुंडक में कहा उसी प्रकार हो जाती है स्मृति भी। मानव यदि वक्तुम ही शब्द इसलिए कहा ही भारत में ही है, ही अग्निमूर्धे दृश्यते ऐसा कहा था। विराज सकाशात उत्पत्ति अनुबदन इंद्रादि देवता स्वरूपम संग्रादि, विराज के संबंध से उत्पन्न होने वाले जो इंद्रादि देवता हैं उसको यहां संग्रह करते हैं। तद उपादान इत्यादि भारतीयों कहा तद उपादान मात्र आशीर् देवता स्वाभिमान जहा, देवता जो स्वाभिमान से उत्पन्न है, जो अभी देवता बने हैं पूर्व जन्म में मानव मनुष्य थे वो, मैं देव हूं मैं इंद्र हूं मैं वरुण हूं ऐसे अभिमान करते करते आज वही फलस्वरूप देवता बने हैं, अपने अभिमान से उत्पन्न है। जो शारीरिक अवस्था में मनुष्य अवस्था में जो अभिमान कर रहे थे मैं इंद्र हूं मैं वरुण हूं मैं कुबेर हूं इत्यादि, अब फलावस्था में वही बन गए तो स्वाभिमान जा अपने अभिमान से उत्पन्न है, शारीरिक अवस्था का जो अभिमान था उससे उत्पन्न हुए देवादि, यही कहा है। तद उपादान मात्र तो विराट उपादान मात्र है, ये विराट से उत्पन्न है देवता, देवता स्वाभिमान जा ये कहा। टीका में कहते हैं इंद्रो अहम इत्यादि अभिमानित्व नाम, मान साधक अवस्था में जो मनुष्य शरीर में थे मैं इंद्र हूं ऐसा अभिमान था कर किया था, इंद्रो अहम इति अभिमानित्व न साधक अवस्था अहम पुमान अवस्थित, मनुष्य पहले साधक अवस्था में मैं इंद्र हूं ऐसा करके अभिमान होकर के रहा, तेन तद वासनापि देवतासु फलभूतासु, आगे जाके इसी कारण से उसकी जो संस्कार है वासना है अभिमान था मैं इंद्र हूं उसके जो वासना भी देवताओं में फलभूत देवताओं में भी हेतु बन गई, पहले के जो अभिमान अभी देवता बनने में हेतु हो गए, ये बताया अभिमान हो गया स्वाभिमान जाकर। भवंतु एवं विधानी प्रवेशाधिकरण, इतने जो प्रवेश के अधिकरण बताया आपने, मैंने सूत्रात्मा बताया हिरण्यगर्भ बताया विराट आदि बताया, सब उस परमात्मा का प्रवेश का अधिकरण बताया। भवंतु एवं विधानी प्रवेशाधिकार हो, चलो मान लेते हैं इस प्रकार प्रवेश के अधिकार मान लेते हैं, तेषु प्रविष्ट चैतन्यम एकम अनेकम वा, इन अधिकरणों में जो प्रविष्ट चेतन है एक है कि अनेक है, अधिकरण आपने बता दिया ठीक हो गया किंतु उसमें प्रविष्ट जो चेतन है एक है अथवा अनेक है ये प्रश्न है। आद्य यदि एक है, यदि एक है सारे अधिकरणों में जितने अधिकरण बताया सूत्रात्मा में हिरण्यगर्भ में विराट आदि में जो बताया वो चेतन यदि एक ही है आद्य जीव भेद व्यवहार आयोगा, फिर जीव भेद व्यवहार होगा नहीं, एक ही है ना तो जीव भेद व्यवहार नहीं हो पाएगा एक मानने पर, द्वितीय है यदि अनेक है तो द्वितीय हेतु अद्वैत हाथ ही अद्वैत की हानि होगी, यदि आशंका ऐसे शंका पूर्वादि की हो गई तो सिद्धांत कहते वास्तव में तो एक है उपाधि के कारण अनेक दिखता है, एक उत्तर देना चाहते हैं। आदि भौतिक इत्यादि कहा था भारतीय भाई, आदि भौतिक भूतानाम तथैव अध्यात्म रूपिणाम पूर्वोक्तानाम परिच्छेदो यह विद्या काम कर्म है, आदि भौतिक भूतानाम जो आदि भौतिक भूत है और तथैव माने यहां आदिदैविक लेना तथैव से और आध्यात्मिक तीन प्रकार के भूत हैं, पूर्वोक्तानाम परिच्छेद पूर्वोक्त भूतों में जो परिच्छेद है भिन्न भिन्नता है कि अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम कर्म के द्वारा भेद है यहां वास्तव में अभेद है, इसमें परिच्छेद जो आ रहा भिन्न भिन्न देखता है अविद्या और काम कर्म के द्वारा, अज्ञान है अपने अज्ञान के आधार पर कर्म है कर्म के आधार पर यह फल है कहां इच्छा है अब अज्ञान से इच्छा है इच्छा के कारण कर्म है इसके कारण से भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त किया इसके कारण से परिच्छेद है वास्तव में परिच्छेद नहीं एक ही है आत्मा ये कहा तथैव इति आदिभौतिक भूतानां तथैव अध्यात्म रूपिणां कहा था तथैव मने आदिदैविक भूत समुच्चय अर्थ तथैव का अर्थ आदि दैविक भूत को वहां वार्तिक में नहीं कहा तथैव शब्द से आदिदैविक को लिया। पूर्वोक्तानां प्रत्यंग मोह मरुत बुद्धियादि बुद्धि इत्यादौ उक्तानां पूर्वोक्त यही है मैंने परमात्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले कौन है मरुत बुद्धि मरुत माने है सूत्रात्मा और बुद्धि माने हिरण्यगर्भ आदि से लेना विराट आदि उक्तानाम इति यावत कहा। तत्त उपाधिशु प्रविष्ट चैतन्य से ऐके भी उन उन उपाधि में प्रविष्ट चेतन एक होने पर भी, चाहे सूत्रात्मा हो, चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे विराट हो, उन उन उपाधियों में प्रविष्ट चेतन के एक होने पर भी जीव भेद व्यवहार हो अविद्यावसादित। जीव भेद व्यवहार क्यों हुआ, यदि चेतन तो एक ही है फिर भी जीव में भेद व्यवहार, ये हिरण्यगर्भ है, ये सूत्रात्मा है, ये विराट है इत्यादि, जो जीव में भेद व्यवहार है अविद्या के कारण से है, अविद्यावसाद। अविद्यादेर अविद्यमान परिच्छेद परिनिर्माण निपुणता द्योतनार्थ ही शब्द, या ही दिया है वार्तिक में पूर्वोत्तर परिच्छेदो, यह विद्या काम कर्म भी है, ही अविद्या काम कर्म भी, तो ही शब्द किसके लिए दिया, कहते हैं कि अविद्यादेर अविद्यमान परिच्छेद परिनिर्माण निपुणता द्योतनार्थ, अविद्या काम कर्म ये कैसे है तीनों, कहते हैं जो अविद्यमान परिचिन्न है, परिच्छेद अविद्यमान है, भेद अविद्यमान है, उस अविद्यमान को परिनिर्माण निपुणता द्योतनार्थ, परिपूर्ण रूप से निर्माण में ये द्योतन करने की ही ले आया, ये विद्या काम कर्म भी लगा के बोला, माने वास्तव में अपरिचिन्न है, उसको परिचिन्न दिखाने में निपुण है ये, कौन है ये, अविद्या काम कर्म, इसके लिए ही लगा यह विद्या काम कर्म भी ये कहा। प्रवेश वाक्यार्थम उपसंहृत, प्रवेश वाक्य विषय को उपसंहार करते हैं, सूत्र आदि ही ये कहते हैं, सूत्रादि स्थान पर्यंतम जगत सृष्टवा स्वमाया स्वाभाषिक सहायात्मा तमेव प्राविशद्धरी कहा, सूत्रात्मा से लेकर के स्थाणु तक, माने बड़े से छोटे छोटे जंतु तक सबको सृष्टि करके उसे परमात्मा प्रवेश हुआ, वो प्रवेश का कारण क्या है, अपना ही आभास एक सहाय है उसके पास, स्वयं नहीं आभास के द्वारा प्रविष्ट हुआ, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, हम ये दिखाते हैं, एक स्वाभाषो सहायो अश्य, एक ही अपना जो चिराभास है ना वही सहाय है प्रवेश होने के लिए, अपने रूप से तो प्रवेश नहीं किया, रूपांतर चिराभास रूप से प्रवेश किया, वही सहाय है, एक सहायो स्वाभाष, अपना जो आभास है वही सहायो अश्य स स्वाभाषिक सहाय, सच असो आत्मा तो वही आत्मा प्रवेश किया है, स्वसृष्टम जगत प्राविष्ट, अपने द्वारा सृष्टि की जगत में प्रवेश हुआ है, किस सहाय से हुआ, अपने चिदाभास की सहायता से जगत में प्रवेश, अपने द्वारा सृष्ट जगत में प्रवेश किया, इति योजना कहा, सृष्टो प्रवेश साधारण हेतु आत्मा, मान सृष्टि में प्रवेश में साधारण कारण क्या, आत्मा ही प्रवेश हुआ है, आत्मा कहा, प्रविष्ट तत्र तत्र पालयितृत्व सूचयति, प्रविष्ट होकर के वहां वहां जहां जहां प्रविष्ट हुआ उसकी रक्षा भी करते हैं, पालयितृत्व को सूचित करता है, हरि शब्द दिया, प्राविशद हरि, हरि शब्द का प्रयोग हुआ, ये कहा। आगे टीका है, परमात्मा स्रष्टा सृष्टे प्रविष्टो जगति इति आदिष्टम अक्षिपति, परमात्मा जो जगत का स्रष्टा बताया, सृष्टे जगति प्रविष्ट, और सृष्ट जगत में परमात्मा स्रष्टा और सृष्ट जगत में प्रविष्ट भी कहा, इसके ऊपर पूर्व पक्ष आक्षेप करता है, परमात्मा जगत का स्रष्टा और जगत सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट हुआ यह कहने में पूर्वादी आक्षेप करता है, परमात्मा स्रष्टा सृष्टे जगति प्रविष्ट, परमात्मा जो जगत का स्रष्टा है सृष्ट जगत में प्रविष्ट हुआ, प्रवेश कर गया, इसमें आक्षेप करता है पूर्वादि, ननु करके भाष्य में कहा, ननु अव्याकृतम स्वयमेव व्याकृत इत्युक्तम, पूर्व में आपने कहा अव्याकृत जगत स्वयं व्याकृत होता है कहा, तो उसके लिए कोई कर्ता नहीं बताया, पूर्व में ऐसा भाष्य की पंक्ति है, पूर्व में भाष्य की पंक्ति है कि स्वयं व्याक्रियता ऐसा कहा, पहले ही कहा सलीलात मल में फेन में व्याकृत इत्यादि था, अब आगे जाकर के बोलते हैं कि सयेस अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन, इसको बनाता हुआ प्रवेश करना बोल रहे हैं, आगे सृष्टि करता हुआ कह रहे हैं, नाम रूप थूलीभूत करता हुआ, पहले तो स्वयं व्याकृत हुआ कहा जगत को, और फिर बाद में परमात्मा को लाए, यही कहना चाह रहा पूर्वादि, ये पूर्वादि कहता है ननो अव्याकृतम स्वयमेव व्याक्रियता इति उक्तम, पहले तो यही कहा अव्याकृत जगत स्वयं व्याकृत होता है कहा, कर्मकर्तृ प्रयोग दिखाया, कथम इदम इदानी मुच्यते, इस समय ये फिर ऐसा कैसे कहा जाता है कि परेव तु आत्मा अव्याकृतम व्याकुर्वन यह प्रविष्ट, अब फिर ऐसे कैसे कहा जाता है कि परमात्मा जो है ना वो अव्याकृत जगत को व्याकरण करता हुआ माने थूलीभूत करता हुआ प्रविष्ट हुआ, ऐसा कैसे बोला? पहले जगत स्वयं व्याकृत हुआ कहा और बाद में परमात्मा इस जगत को थूलीभूत करता हुआ प्रविष्ट करता, ये कैसे कहा? ये पूर्वादी की शंका है। दो नंबर एक दो की टिप्पणी है कथम कर्मकर्ति ल दर्शनात्, कर्मकर्ति लकार दिखा है, तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत तत् नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप इति, ऐसा है। तो कर्मकर्ति लकार दिखाया हुआ है स्वयं, मैं किसी की आवश्यकता नहीं, अपने आप थूलीभूत हो गया, अव्याकृत जगत स्वयं व्याकृत हो गया। तो ये परमा यही कह रहे हैं टिप्पणी में, कर्मकर्ति ल दर्शनात्, ल माने लकार, कर्मकर्ति लकार दिखाई पड़ रहा है व्याक्रियत शब्द में, ल दर्शनात् जगता स्वयमेव व्याक्रियत इत्येवं सति, जगत स्वयं व्याकृत होता है इस प्रकार होने पर। सृष्टुर अभावात्, और द्रष्टुर अभावात में सृष्टुर अभावात, जगत स्वयं जब व्याकृत होता है तो सृष्टा कहां रहा? वो द्रष्टु नहीं सृष्टु है, वो सृष्टुर अभावात्, सृष्टा का अभाव होने से न तस्य प्रवेशित्व, इसलिए सृष्टा का प्रवेश होना संभव नहीं, सृष्टा है ही नहीं, कि जगत स्वयं व्याकृत हुआ है, इसलिए सृष्टा का अभाव होने, जगत के सृष्टा के अभाव होने से फिर सृष्टा ही नहीं तो फिर प्रवेशता कैसे बनेगा? यह पूर्वादि की शंका है। दो नंबर टिप्पण में परे वैति परस्य अप्रवेश हेत्वंतरम वार्तिकम, परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता यहां इस विषय में, वार्तिक भी है कहते हैं, माने उसी पंक्ति के ऊपर में, ये पूर्व पक्ष के पंक्ति के ऊपर वार्तिक लिखी, वार्तिक में कहा परात्मन प्रवेशोपि न्यायम संकच्छते न च नेहासो प्रकृतो यस्मात अतो नासो प्रवेश भाग इति, ऐसा वार्तिकार ने कहा परमात्मा का प्रवेश भी न्यायम न संगच्छते, युक्ति संगत नहीं है परमात्मा का प्रवेश, यहां सृष्टि जगत में परमात्मा का प्रवेश होना युक्ति संगत नहीं है। न्यासो प्रकृत, परमात्मा प्रकृति नहीं है यहां, तो अव्याकृतम जगत व्याकृत हुआ आया है, तद्येदम तरी अव्याकृतम आसित नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप, यही तो कहा ना परमात्मा प्रकृति नहीं है, ये कह रहे हैं परस्य प्रवेश हेत्वंतरम वार्तिकम, परमात्मा का अप्रवेश में अन्य हेतु है वार्तिक है, परात्मन प्रवेशोपि न्यायम संकच्छते न च, परमात्मा का जो प्रवेश है ना वह न तो न्यायम संगच्छते, न्याय माने युक्ति को संगति नहीं लगती, युक्ति संगत नहीं है ये, क्यों? न्यासौ प्रकृतो यस्मात असौ परमात्मा यह न प्रकृता, वो परमात्मा है प्रकृत नहीं है, यहां तो अव्याकृत व्याकृत हो गया आया हुआ है, प्रकृत नहीं है परमात्मा, यस्मात अतो नासो प्रवेश भाग, इसलिए परमात्मा यहां प्रवेश नहीं, परमात्मा का प्रवेश नहीं, एक वार्तिकार ने ये पूर्व पक्षी भाष्य के रूप में वार्तिक लिखी है। न्यायम युक्तिम न सहते, न्याय का अर्थ युक्ति, युक्ति का सहन नहीं करता है वाक्य, क्यों? यह उसका प्रकरण नहीं है परमात्मा का, यह माने अव्याकृत प्रकरण, यह तो अव्याकृत प्रकरण है, तद्धेदम तरी अव्याकृत आसीत त नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप, यही तो प्रकरण है ना। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं आगे ननु अव्याकृतम स्वयं व्याकृत इति उक्तम कथम इदम इदानीम उच्यते, पहले तो आपने कहा अव्याकृत स्वयं व्याकृत होता है कहा था, अव्याकृत जगत स्वयं व्याकृत होता है, कर्मकर्ति प्रयोग है, कथम इदानीम उच्यते इस समय कैसे ये कहा जाता है, इदम इदानीम उच्यते इस समय ऐसा कैसे कहा जाता है, परैव तो आत्मा व्याकृतम, परमात्मा ही अव्याकृत है कैसे कहा जाता है, ऐसा कैसे कहा जाता है, क्या व्याकुरुपन यह प्रविष्ट है थी? जगत को थूलीभूत करता हुआ प्रवेश हुआ कैसे बोल दिया, कहने पर सिद्धांत कहते हैं नहीं सदोष, यहां कोई दोष नहीं, ये कहा परस्यापि आत्मनो अव्याकृत जगत आत्मत्वेन विवक्षितत्वात् कहते हैं, ये जो अव्याकृत जगत शब्द जो बोला था ना तद्धेतंतरी अव्याकृत आसीत, अव्याकृत जगत स्वरूप जगत शब्द से परमात्मा भी यहां पर है, प्रकृत है परमात्मा भी है वहां, खाली अव्याकृत ने अव्याकृत शब्द में परमात्मा भी है, अज्ञान विशिष्ट आत्मा, अज्ञात आत्मा है, कौन आत्मा? अज्ञात आत्मा परमात्मा है, परस्यापि आत्मनो अव्याकृत जगत आत्मत्वेन विवक्षितत्वात्, जगत स्वरूप से, जगत रूप से, जगत आत्मा होने जगत स्वरूप, जगत रूप से परमात्मा भी यहां अव्याकृत शब्द से कहा है। परस्याप यहां अव्याकृत जगत आत्मत्व ने विवक्षित, अव्याकृत जगत का आत्म रूप से परमात्मा भी विवक्षित है यहां, खाली अव्याकृति नहीं, अव्याकृत में परमात्मा भी है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं परस्याप अव्याकृतवत इति अपि शब्दार्थ, जैसे अव्याकृत का व्याकृत होना कहा उसी प्रकार परमात्मा भी यहां है साथ में। अव्याकृत शब्द से नियंत्रादि विशिष्ट जगत वाचकत्व, अव्याकृत शब्द जो है ना अपने आप कोई कार्य होता नहीं है, नियंता होगा और कर्ता होगा और साधन क्रिया होगी, तीनों होना चाहिए तभी होगा कोई कार्य। ये टिप्पणीकार कह रहे हैं अव्याकृत शब्द से जो अव्याकृत शब्द है तद्वेदम तरी अव्याकृत आसित, जो अव्याकृत शब्द है उसका अर्थ होता है नियंत्रादि विशिष्ट जगत वाचकत्व, अकेला जगत का वाचक नहीं है वो, नियंत्रा और नियम्य और साधन क्रिया ये तीनों से युक्त जगतवाचक है वो। एक तो भाष्य में कहते हैं यही नैष दोष परस्यापि आत्म अव्याकृत जगदात्म विवक्षितत्वात्, यहां कोई दोष नहीं है, परमात्मा का प्रकरण नहीं है, नहीं कह सकते है अव्याकृत शब्द के द्वारा अव्याकृत जगत रूप से परमात्मा भी विवक्षित है। क्यों तो कहा आगे बोलते हैं आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृ क्रिया निमित्त ही जगत अव्याकृतम व्याक्रियत इति अवोचाम, आक्षेप के द्वारा जब कोई क्रिया होती तो आक्षेप से वहां नियंता होगा और उत्पन्न होने वाला कर्ता आएगा, क्रिया जब हो रही हो और उस क्रिया के साधन उत्पत्ति क्रिया के साधन ये तीन चीज होंगे वहां आक्षिप्त है, माने जब अव्याकृतम व्याकृतम तदेतम तो अव्याकृतम आसित तन नाम रूपाभ्याम व्याकृता आया तो व्याकृत ऐसे हो नहीं सकता है, वहां एक नियंता होगा, नियंता आत्मा है वो और एक नियम करता होगा, व्याकृत होने वाला तो जगत है और उसके अनुकूल साधन क्रिया भी होगी। आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृ क्रिया निमित्त भी जगत, ये जग जगत है आक्षेप से सिद्ध होता है कि नियंता करता वहां है, नियंत्रण करने वाला और उत्पत्ति क्रिया जगत में है, क्रिया के साधन ये तद निमित्त जगत अव्याकृतम व्याक्रियत बचाव, ऐसे जगत व्याकृत होता है ऐसा हमने कहा। और दूसरी बात इदम शब्द सामानादि करने से अव्याकृत शब्द से देखो तद्धेदम तरही तद थ इदम, जैसे इस समय में जो जगत होता है कोई भी कार्य होता है अपने आप कार्य होता है कि नहीं होता, इदम शब्द सामानादि करने वा तद्धेदम इदम तद्धेदम जगत अव्याकृत आसित है तद्धेदम अव्याकृत तरही अव्याकृत आसित, तो इदम शब्द जैसे इस प्रकार के जो वर्तमान जगत है व्याकृत जगत है वहां नियंता के बिना नहीं होगा कोई कार्य नहीं होगा, उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के बिना भी नहीं होगा और उसके साधन क्रिया के बिना भी नहीं होगा, जैसे यहां वैसे वहां भी था ये सिद्ध तो होता है नियंता आदि के आक्षेप से सिद्ध तो हो जाते हैं बोलते इदम इदम शब्द सामान्यधिकरण अव्याकृत शब्द से, इदम शब्द सामान्यधिकरण होने से अव्याकृत शब्द का अर्थ होता है इदम शब्द सामान्यधिकरण है तद्धेदम तरी तद इदम अव्याकृत आसित, इदम शब्द के साथ समान अधिकरण जैसे वर्तमान जगत आगे व्याख्या करेंगे आइए इदम शब्द समान अधिकरण कैसे होता है, इदम से वर्तमान जगत को लेना है। एक नंबर टिप्पणी अव्यक्त जगत अभिधान से अव्याकृत पद से व्यक्त जगत अभिधान इदम शब्देन समान अधिकरण सर्वणात् सर्वत्र जगति नियंत्रादि साहित्यम उचितम इत्यर्थ ही कहते हैं अव्यक्त जगत अभिधान से तद्धेतम तद्धेदम तरी अव्याकृत आसित है अव्यक्त जगत का कथन अव्याकृत पदस्य जो अव्याकृत पद है वहां उसका जगत व्यक्त जगत अभिधान है ना तो इदम शब्द के द्वारा व्यक्त जगत को कहा है किसको कहा व्यक्त जगत अभिधान है ना ये तृतीयांत पद है ये आगे इदम शब्द देना है वहां सिर जोड़ देना चाहिए इदम नहीं है अभिधान है ना इदम शब्देना ऐसा है वो सिर जोड़ना चाहिए वहां व्यक्त जगत अभिधान है ना इदम शब्द व्यक्त जगत का कथन है वहां तद इदम अव्याकृत आश्रित में तद माने हो गया अव्यक्त जगत और इदम माने व्यक्त जगत, व्यक्त जगत का कथन के द्वारा इदम शब्द इदम शब्द के द्वारा सामानाधिकरण सर्वणार्थ जैसे वर्तमान जगत है वैसे जगत उसको बताना चाहते हैं वर्तमान में क्या होता है नियंता आदि आक्षेप से सिद्ध नियमता आदि देखे जाते हैं, नियंता आदि के बिना कोई कार्य होता नहीं है, ठीक इसी प्रकार वहां भी ऐसा था, नियंता आदि थे, अपने आप जगत नहीं हुआ है। वो नियंता कौन था? आत्मा था, परमात्मा था, ये कहना है सामान्य अनुसार। सर्वत्र जगत ये नियंत्र आदि साहते हो, केवल वर्तमान जगत नहीं, सर्वत्र जगत, उस जगत में भी अव्याकृत अवस्था में भी हाँ नियंत्रादि साहित्य है। जैसे वर्तमान जगत में नियंत्रादि के बिना कोई कार्य होता नहीं, उसी प्रकार वहां भी नियंत्रादि था, आत्मा था, यह सिद्ध हो जाता है। ये कहा टीका है इसकी, टीका से देखें। व्याक्रियत इति कर्मकर्तृ प्रयोगात, स्वयं भी व्याकृत है, तन नाम रूपाभ्याम में भी व्याक्रियत, व्याक्रियत आया, कर्मकर्तृ प्रयोग हुआ है, उसको कर्ता नहीं दिखाया गया। व्याक्रियत इति कर्मकर्त प्रयोगात जगत कर्तुर अव्यक्षितत्वम उक्तम, जगत के कर्ता के विवक्षा नहीं है ऐसा कहा। इति आशंका, ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई, क्योंकि कर्मकर्त लकार सुनाई पड़ रहा है, तो व्याक्रियत कर्मकर्त प्रयोग है, इसलिए जगत कर्तु अविवक्षितत्वम, जगत के कर्ता का विवक्षा नहीं है वहां, ऐसा पूर्वपक्षी शंका आ गई। अच्छा, पूर्वापर विरोधम समाधते, पूर्व में कहा था जगत स्वयं व्याकृत होता है, और बाद में बोला कि नहीं, व्याकृत करता हुआ परमात्मा प्रविष्ट हुआ बोल रहे हैं, पूर्वापर विरोध का समाधान देते न इत्यादि सिद्धांत, अनेशोदोष इत्यादि सिद्धांत वाक्य हो गया। पूर्वापर विरोध में चार नंबर की टिप्पणी थी, परस्य प्रकृतत्व दर्शन इत्यादि हुई विशेष, परमात्मा परस्य मन परमात्मा प्रकृत है ऐसा दिखाते हुए पूर्वापर का विरोध कर विरोध का समाधान देते, परमात्मा उस समय है, परमात्मा प्रकृत है, अप्रकृत नहीं है, ऐसा सिद्धांत का कहना है। तो ठीक है, मैं कहा व्याक्रियत इति कर्मकर्त प्रयोगात जगत कर्तुर अभिपक्षितत्व उक्तम, पूर्वादि की शंका है कि व्याक्रियत शब्द आया है, कर्मकर्त प्रयोग है, ये होने से जगत का कर्ता का विवक्षा नहीं है ऐसा जो कहा पूर्वादि ने कहा, तो शंका उठा के सिद्धांत का दिया, अरे बाबा जगत का कर्ता आक्षिप्त आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृनिया क्रिया निमित्त में जगत अव्याकृतम व्याकृत वचामा, माने आक्षिप्त है वहां, जब जैसे वर्तमान जगत है बिना कर्ता के होता नहीं है, तो वहां भी आक्षेप के द्वारा सिद्ध होता है कर्ता था नियंता था। ठीक है, मुच्यते वत्स स्वयमेव इतिवत कर्मकर्त लगारो, जैसे बछड़ा स्वयं मुक्त होता है, माने उसको खोलने की जरूरत ही नहीं है ऐसा बोला जाता है, किंतु खोलने वाला व्यक्ति होता है, वो तो अनायास हो गया कार्य करके, ऐसा बोला जाता है। मुच्यते वत्स कर्मकर्त लगा रहा है, बछड़ा स्वयं खुल जाता है ऐसा, मुच्यते वत्स स्वयमेव, स्वयं भी बछड़ा मुक्त हो जाए माने खुल जाता है। इतिवत कर्मकर्त लगारो, कर्मकर्त लगा रहे हैं अब नाम रूपाभ्याम में व्याक्रियत कर्मकर्त लकार है, व्याकरण सौकर्यापेक्षया माने जगत के थूलीभूत होने के सुकर, परमात्मा को कुछ पसीना नहीं बहाना पड़ा इसको बनाने के लिए, एकाएक हो गया ऐसा बताने में तात्पर्य होता है, यह नहीं कि वहां कर्ता नहीं है इसमें तात्पर्य नहीं रखता है वाक्य, परमात्मा को पसीना नहीं बहाना पड़ा, कुछ परेशानी नहीं, अनायास हो गया ऐसा बोलने में तात्पर्य है यहां, ऐसा है। कर्म लकारो व्याकरण सौकर्यापेक्षा, व्याकरण की मान थूलीभूत में सुकर्ता के लेकर के कहा, सत्यव कर्तरी यद्यपि कर्ता है वहां, कर्ता के बिना नहीं हो सकता, बच्चा स्वयं मुक्त होता नहीं है, उसको खोलने वाला व्यक्ति होता है, किंतु तो अनायास हो गया करने के लिए बोल दिया जाता है। इसी प्रकार सत्य कर्तरी निर्वहती, ये इसी वहन करेगा कर्मकर्ति लकार, कर्ता को लेकर ही वहन करेगा, ये कहना चाहते हैं। छह नंबर की टिप्पणी है इधर, बच्चे थे बच्चों जगत व्याकरण से नियंत्रादि अतिरिक्त अयोगात, जगत का जो व्याकृति होना है ना थूलीभूत होना, नियंत्रादि के बिना संभव नहीं है, नियंत्रादि चाहिए वहां, अपने आप होता नहीं कोई कार्य, अयोगात नियंत्रादि युक्तम जगत व्याकृत शब्द ने उच्चते इत्यादि, ऐसा नियंत्रादि युक्त जो होगा जगत वही व्याकृत होता है, यही यहां आदि में शेष लगाना एक कहा। दूसरी बात टीका में कहते हैं, अव्याकृत शब्द से नियंत्रादि युक्त जगतवाचित स्वतंत्र, अव्याकृत शब्द का अर्थ नियंत्रादि जगत युक्तवाची है, नियंत्रादि से युक्त जगत है वो, खाली अव्याकृत जगत ही जगत नहीं है, नियंत्रादि से युक्त जगतवाची है वो शब्द अव्याकृत शब्द, इसमें अन्य हेतु देते इदम शब्द सामानाधिकरण, अच्छा बोल दिया, इदम शब्द लगाने से जैसे इस समय का जगत है ना नियंत्रादि के बिना नहीं होता, कोई कार्य, उस प्रकार वो भी कार्य उत्पन्न होना कार्य था, व्याकृत होना, तो वहां परमात्मा है, वहां सिद्ध होता है। इदम शब्द सामान्य कारण से अव्याकृत शब्द से बता रहे, ठीक है। कथम उक्त सामान्य कारण मात्रात अव्याकृत से जगतो नियंत्रादि उक्तत्व तत्र, पूर्वादि शंका करता हमारा कैसे हो सकता है, केवल समानाधिकरण दिखा है, इदम शब्द लगा दिया वहां, तद्धेदम तरी अव्याकृत आशी, इदम शब्द सामान्यधिकरण मात्र से अव्याकृत शब्द जगत का नियंत्र, अव्याकृत जगत का नियंत्रादि उक्त कैसे होगा, नियंत्रण आदि कैसे सिद्ध होंगे वहां जगत अव्याकृत अवस्था में, इदम शब्द सामान्यधिकरण मात्र से शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, यथा कहा, देखो ना भाई, यथा इदम जगत, ये वर्तमान जो जगत है व्याकृत जगत है, सिद्धांत करें यथा इदम जगत, जिस प्रकार ये वर्तमान जगत है व्याकृत जगत, नियंत्रादि अनेक कारक निमित्तादि विशेषवत व्याकृतम, नियंत्रादि अनेक प्रकार के कारक विशेष के कारण व्याकृत होता है, अकेला ऐसे जगत कोई कोई कार्य होता नहीं आज, उसके लिए कई कारक चाहिए, ये वर्तमान जगत के लिए, यथा इदम जगत नियंत्रादि अनेक कारक निमित्तादि विशेषवत व्याकृतम, जैसे जगत नियंत्रादि अनेक कारक निमित्त को लेकर के विशेष होता हुआ व्याकृत होता है वर्तमान जगत, तथा उसी प्रकार वो जो अव्यक्त जगत है, तथा से चलना अव्यक्त जगत को, उसी प्रकार जो अव्यक्त जगत है होगी अपरित्यक्त अन्यतम विशेषवत, जो नियंत्रादि अन्यतम कोई भी परित्याग किए बिना, जैसे वर्तमान में जितने नियंत्रादि की आवश्यकता है उतने वहां भी रहा, तथा अपरित्यक्त अन्यतम विशेषवत एवं, किसी विशेष को छोड़े बिना जितने विशेष यहां कारक की अपेक्षा होती है उतने कारक वहां भी है अव्याकृत अवस्था में विथूलीभूत होने के लिए, विशेष बात एवं तद अव्याकृतम, वो अव्याकृत जगत भी वैसे ही समझना, ठीक है। टिप्पणियां हैं दो तीन, दो में कहा यथा इदम, तथा आज वार्तिक है, वार्तिक में कहा सुरेश्वराचार्य ने, इदम जगत नियंत्रादि विभिन्न अनेक रूपवत यथाधुना निश्चिनो प्राग्ये एतद अभूत, तथा नाम रूपाद्यभिव्यक्ते प्राग्व्यक्ता पण्डवे प्रभुत अव्यक्ताध्यक्ष एकाकी व्यक्तम यत्साक्षिकम जगत जगत जनिस्थिति ध्वंस नृत्य साक्षतिरेकतः शिष्टस्य प्रवेश्यत्वात् परेवाभिहेत। अतः भारतीकार कहते हैं इदम जगत माने वर्तमान जगत, व्यक्त जगत, इदम से लेना है व्यक्त जगत को, तद्भेदम तरी अव्याकृतम आशित है, इदम से लेना वर्तमान वाला, इदम जगत नियंत्रादि विभिन्न अनेक रूपवत, ये जगत ऐसे ही नहीं बनता वर्तमान में, कोई भी कार्य घट बनना हो पट बनना हो कोई भी कार्य होना हो अपने आप तो होता नहीं है, उसमें नियंत्रादि अनेक विशेष वाला होकर के अनेक कार्य युक्त तो होता हुआ ये कार्य होता है, और तो अव्यक्त अवस्था भी एक कार्य है, वहां व्यक्त होने के लिए वहां वहां भी एक कार्य है, एक अनेक रूपवत यथाधुना, जिस प्रकार ऐसा यहां अधुना माने अभी होता है, अनेक कारकों से युक्त होता हुआ कार्य सिद्ध होता है वर्तमान में, इदम से लेना है ये, निश्चिनोम प्रागेपि एतद अभूत तथा, प्रागेपि एतद अभूत तथा निश्चिनोम, ऐसे हम निश्चय करते हैं पहले भी ऐसे हुआ है, अनेक नियंत्रादि कारक से युक्त होता हुआ जगत व्याकृत हुआ है, अपने आप व्याकृत नहीं हुआ जगत, नाम रूपादि अभिव्यक्ति प्राग व्यक्त अपन्नवेपि अभूत, देखो नाम रूप अभिव्यक्ति के पहले माने नाम रूप नहीं लगा जगत में, माने अव्यक्त अवस्था की बात कर रहे हैं, नाम रूपादि अभिव्यक्ति प्राक नाम रूपादि अभिव्यक्ति के पूर्व अवस्था में भी व्यक्त अपन्न में व्यक्त का अपलाप हुआ उस काल, व्यक्त जगत नहीं था अभूत, उस काल में भी जगत रहा, किसने देखा होगा उस काल में जगत है प्रश्न आ गया, साक्षी ने देखा, साक्षी था उस समय में, तो प्राग व्यक्त अपन्न भी अभूत, जगत अभूत जगत था उस काल में भी, व्यक्त नहीं था किंतु जगत था, अव्यक्ताध्यक्ष अव्यक्त का जो अध्यक्ष तो था ना, अध्यक्ष को साक्षी, अव्यक्त का अध्यक्ष साक्षी, साक्षी ने देखा है उसको, प्रमाता नहीं था उस काल में किंतु साक्षी तो था, अव्यक्ताध्यक्ष एकाकी अकेला जो है साक्षी, व्यक्तम व्यक्त साक्षी को जगत, जैसे व्यक्त जगत साक्षी वाला होता है उसी प्रकार वो भी साक्षी वाला था, परमात्मा हुआ था उस काल में, जगत जनी स्थिति ध्वंस नृत्य साक्षी अतिरेकता, जगत की उत्पत्ति स्थिति और ध्वंस होता है, ये चलायमान है नृत्य माने चलायमान, उत्पत्ति भी हमेशा नहीं है, स्थिति भी हमेशा नहीं है, लय भी हमेशा नहीं है, ध्वंस भी हमेशा नहीं है, इतना ही मान है। साक्षी अतिरिक्त साक्षी से भिन्न है सब शिष्ट से प्रवेश बाकी सब प्रवेश कोटि में है होने से पर एव आविषय तथा परमात्मा ही प्रवेश किया है बाकी सबके सब प्रवेश कोटि में है जहां प्रवेश होने योग्य है यह है सब इसे परमात्मा ही प्रवेश हुआ है ये कहा है ठीक है इसकी बात देखिए इदम इति दृष्टानुसारिणी कल्पना इदम जगत का ना जिस प्रकार इधर जगत नियंत्रादि का ये दृष्टानुसारी कल्पना है जैसे अभी कोई कार्य होता है बिना नियंत्रादि कारक के बिना कार्य होता नहीं है तो पहले भी जो अव्याकृत जगत व्याकृत अपने आप कैसे होगा नियंत्रादि के बिना कारक बिना कारक है नियंता है नियंता को ना आत्मा है वहां ये सिद्ध होता है ये दृष्टानुसारी कल्पना है इदम के द्वारा यही बोल रहे हैं इदम इति दृष्टानुसारिणी कल्पना हाँ दृष्ट का अनुसरण करने वाली कल्पना है ये इदम जैसे यहां कोई कार्य अपने आप होता नहीं है अनेक कारक से युक्त होकर ही होता है इंद्र आदि अनेक कारक से युक्त होकर कार्य तैयार होता है तो अव्याकृत जब व्याकृत हो उस काल में तो उस काल में भी तो कोई ना कोई नियंता आदि जरूर है जो नियंता वही आत्मा है ठीक है। अव्याकृत जगति नियंत्रादि युक्त साधक वैधुरी महा अव्याकृत अवस्था में ना व्याकृत अवस्था में तो सब जानते हैं नियंत्रादि होते हैं पता है सभी जानते हैं तो अव्याकृत अवस्था में नियंत्रादि भय तो उसे कौन साधक है कौन है वहां देखने वाला कहते साक्षी है कहते हैं ये उत्तर देते पूर्वाज ने कहा अव्याकृत जगति नियंत्रादि युक्त साधक वैदूर्यम साधक कौन कौन सिद्ध करेगा उसको जगत को ऐसा है नियंत्रादि युक्त है करके प्रश्न होता तो कहा कहते नाम इत्यादि कहा नाम रूपादि अभिव्यक्त प्राग व्यक्त अपन्य देती अभूत ये जगत पहले भी था मान नाम रूपादि अभिव्यक्ति के पूर्वावस्था में मान व्यक्त का अपलाप करने पर भी जगत था अव्यक्ता अध्यक्ष अव्यक्ता का अध्यक्ष था साक्षी था एकाकी था अकेला था व्यक्तम यद साक्षी हो जगत जैसे व्यक्त जगत साक्षी वाला होता है वैसे वो भी साक्षी वाला था अव्यक्त भी ठीक है। कहते हैं नाम रूपाभ्याम व्यक्तम जगत एन साक्षिणा नियंत्रादि युक्तम अनुभूयते नाम रूपादि जो व्यक्त जगत है वर्तमान जगत नाम रूपाभ्याम व्यक्तम जगत नाम रूप के द्वारा जो व्यक्त हुआ जगत है एन साक्षिणा जिस साक्षी के द्वारा नियंत्रादि युक्तम अनुभूयते अनुभूयते नियंत्रादि से युक्त होता है इसे साक्षी जानता है साक्षी को पता है इसमें नियंता है नियम है साधन क्रिया है सब जानता है सएव साक्षी वही साक्षी तद उत्पत्ति प्राक जगत उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में भी सही बात वही साक्षी तद उत्पत्ति प्राग तद अपन्नव अनंतरम च और जगत का अपलाप के अनंतर भी तद व्यक्ता व्यक्तत्व साधक वो व्यक्त व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्था का साधक है साक्षी जैसे व्यक्त जगत में साक्षी को पता होता है ये जो कार्य होते समय ये नियंता है ये नियम्य है ये माने ये कार्य उत्पन्न हो रहा है इस साधन से हो रहा है साक्षी जानता है व्यक्त काल में इस प्रकार अव्यक्त काल में वो साक्षी था साधक न तो तस्य अन्य साधक अपेक्षा करे साक्षी है करके फिर क्या प्रमाण है जगत के लिए तो साक्षी होगा साक्षी क्या कहते उसके लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है साधक की न तो तस्य मन साक्षी अन्य साधक अपेक्षा उस अन्य साधक की अपेक्षा नहीं है साक्षी के लिए एकाकित्वाद साक्षी अकेला है वर्तमान जगत को देखने वाला जो साक्षी है मैं अव्यक्त जगत को देखने वाला ही वही साक्षी है एकाकित्व स्व प्रकाशत्व तो दूसरे बात स्वयं प्रकाश है दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं साक्षी इत्यर्थ का परस्य प्रकृतत्व उक्त्या परमात्मा प्रकृत है जगत अपने आप व्याकृत नहीं होता परमात्मा उसका नियंता है व्याकृत करने के लिए इसलिए सहसा ही वो प्रविष्ट हो गया परस्य प्रकृतत्व उक्त्या तस्य प्रवेशम उक्त्वा उसी परमात्मा का प्रकृत है इसलिए वही अप्रविष्ट हुआ सये सपद से परमात्मा लेना है सये से ही अप्रविष्ट हुए सपद से परमात्मा वही अप्रविष्ट हुआ तत्र हेतुंद्रमा उसे अन्य हेतु बता दें जगत कहा जगत जन स्थिति ध्वंस नृत्य साक्षी अतिरेकता शिष्ट से प्रवेश परे बाद अतः एक साक्षिणो भेदेन दृष्टम श्रुतम वा यद अवश्यतम साक्षी से भिन्न रूप से जो देखा गया सुना गया वस्तु है साक्षी से अतिरिक्त अतिरिक्त साक्षरो साक्षी से पंचमी हो साक्षी हाँ साक्षी से भिन्न रूप से श्रुतम दृष्टम वा सुना या दृष्ट पदार्थ जो भी है यद अवशिष्टम जो बचा है वह तस्य सर्वस्य प्रवेश विषयांतर भाव वो प्रवेश के विषय के अंतर्भाव है इसलिए परमात्मा ही जगत में प्रवेशता परमात्मा ही जगत में प्रवेशता है तन्न भेद शंका, परमात्मा में भेद की शंका भी नहीं है, परमात्मा एक ही है। भाष्य में कह रहे थे यथा इदम जगत नियंत्रादि अनेक कारक निमित्तादि विशेषवद व्याकृतम, जैसा वर्तमान जगत इदम व्याकृत जगत नियंत्रादि अनेक कारक निमित्त निमित्तादि से विशेष होता हुआ व्याकृत होता है, ठीक इसी प्रकार तथा अपरितक्ता अन्यतमा विशेषवद एव तद अव्याकृतम, जो अव्याकृत जगत भी ये विशेष को नियंत्रादि विशेष को किसी का भी परित्याग किए बिना सबको लेता हुआ वैसे ही रहा, तद अव्याकृत अवस्था में वैसा था नियंत्राधिकार था, जो नियंत्रण था परमात्मा था वहां। व्याकृत अव्याकृत मात्रम तो विशेष, तो यहां फिर क्या विशेषता है कहें, वो अव्याकृत अवस्था है या व्याकृत अवस्था है समान है, माने कोई भी कार्य होने के लिए नियंत्राधिकार की अपेक्षा होती है। दृष्टस्य लोके कहते लोक में देखा भी जाता है, लोके विवक्षात शब्द प्रयोग हो, विवक्षा से शब्द प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग भक्तों इच्छा विवक्षा बोलने की इच्छा, विवक्षा से शब्द का प्रयोग होता है लोक में देखा जाता है, क्या देखा जाता है दृष्टस्य लोके चार नंबर की टिप्पणी, शक्ति अनुरोधम दृष्टांत च शब्द, शक्ति के अनुरोध से शब्द प्रयोग होता है, इसमें च लगा दिया शक्ति अनुरोधम, माने प्रत्येक शब्द में एक शक्ति होती है, वो शब्द शक्ति कहां निहित है किस अर्थ में निहित है, तो शक्ति अनुरोधम दृष्टांत हेतु च भी दिया है, दृष्टस्य लोके में च दिया, देखा है शक्ति के अनुरोध से शब्द प्रयोग होता है, विवक्षा से होती है, कैसा होता है ग्राम आगता कभी कभी ऐसा प्रयोग करते हैं, गांव आ गया, कभी कभी ग्राम शून्य बोलते हैं, ग्राम शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, ग्राम आगत ग्राम शून्य, या विवक्षा भिन्न भिन्न प्रकार की होगी, एक में ग्राम शून्य शब्द है, एक में है ग्राम आगत, गांव आ गया, और कभी बोलते हैं गांव शून्य हो गया, ऐसा बोला जाता है, वहां अधिकरण और निवासी जन को लेकर के बोला जाता है, ग्राम को लेकर के ग्राम शब्द का जो प्रयोग कर देते हैं अधिकरण को, वहां निवास करते हैं उसको लेकर करते हैं, तो ग्राम शून्य, गांव शून्य हो गया, कोई भी नहीं, सब आ गए ना, गांव खाली हो गया, शून्य हो गया, ऐसा सब प्रयोग हुआ, वहां अधिकरण को लेकर के बोलेगा ग्राम शून्य वाला, गांव को लेकर बोलेगा किसको बोलेगा ग्राम शब्द, और ग्राम आगत बोले तो गांव तो आएगा नहीं, कौन आएगा, निवासी आएंगे, तो गांव वाले आना हो जाता है, वही ग्राम शब्द कभी गांव वाले का वाचक बनता है, कभी गांव का वाचक बनता है ग्राम शब्द। दृष्टस्य लोके विवक्षात शब्द प्रयोग, भाष्यकार कहते हैं लोक में देखा गया है विवक्षा के आधार पर शब्द प्रयोग होता है, कैसे ग्राम आगत ग्राम शून्य इति, कभी कभी बोला जाता है गांव आ गया, गांव आएगा क्या, वहां क्या लेना पड़ेगा तात्पर्य, गांव वाले आ गए बोलना पड़ेगा, और कभी ग्राम शून्य कहेंगे गांव शून्य हो गया तो ग्राम को लेना पड़ेगा, ऐसा देखा गया है, कदाचित इसी का अर्थ करते हैं कदाचित ग्राम शब्द है ना, कभी कभी गांव शब्द के द्वारा क्या लेना होगा, वहां ग्राम शब्द दोनों में प्रयोग है, ग्राम आगत में ग्राम शब्द है और ग्राम शून्य में भी ग्राम शब्द है, कदाचित ग्राम शब्द है ना निवास मात्र विवक्षायाम, जो निवास मात्र की विवक्षा, माने गांव की विवक्षा करेंगे, किसकी विवक्षा, निवास गांव है निवास स्थान अधिकरण, निवास मात्र विवक्षायाम पांच की टिप्पणी है, अधिकरण मात्र विवक्षायाम बोलती है, अधिकरण मात्र विवक्षा करने पर ग्राम शब्द के द्वारा ग्रामीणों का नहीं ग्राम का ही अर्थ लेने पर, अधिकरण मात्र की विवक्षा करने पर ग्राम शून्य शब्द प्रयोग बहुत, उस काल में क्या हो जाएगा गांव शून्य हो गया, सब आ गए गांव शून्य हो, ग्राम शून्य ऐसा शब्द प्रयोग हो गया, मैंने गांव वाले सब इधर आ गए गांव शून्य हो गया, तो ग्राम शून्य हो जाएगा, ग्राम शब्द करता ग्राम में प्रयोग होता है, ग्राम शब्द कहां प्रयोग हुआ, ग्राम में ही हो गया, कदाचित निवासी जन विवक्षा है वही जो ग्राम शब्द, निवासी जन को विवक्षा करके ग्राम शब्द बोला जाता है, निवासी के लिए ग्राम शब्द प्रयोग होता है, कदाचित निवासी जन विवक्षायाम ग्राम आगत इति, निवासी जन की विवक्षा करके बोल दिया जाता है ग्राम आगत, गांव आया गांव वाला आया, किंतु बोला जाए ग्राम आगत, ग्राम शब्द का प्रयोग निवासी जन की अपेक्षा में हो जाती है, वो क्यों आगे आगत क्रिया है, क्या क्रिया है उसके द्वारा, गांव तो आएगा नहीं गांव वाले आएंगे, तो ग्राम शब्द का निवासी जन भी हो जाता है, और कभी ग्राम भी होता है, ग्राम शून्य बोलते हैं तो गांव में प्रयोग होगा ग्राम शब्द का अर्थ, और गांव वाले में प्रयोग करना ग्राम आ गया तो बोलते समय गांव वाले में प्रयोग करना पड़ता है, कदाचित उभय विवक्षायाम होती, कभी कभी ग्राम शब्द दोनों की विवक्षा में हो जाती है, दोनों एक साथ भी, दोनों को विवक्षा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी प्रयोग हो जाता है ग्राम शब्द का। ग्राम शब्द प्रयोग कदाचित उभय विवक्षायाम अभी ग्राम शब्द प्रयोग भवति, कभी कभी ग्राम उभय विवक्षा माने ग्राम और ग्रामीण दोनों की विवक्षा में भी ग्राम शब्द का प्रयोग हो जाता है। कैसे? ग्रामम च न प्रविशेत इति यथा, जिस प्रकार ग्रामम च न प्रविशेत आया, ग्रामम मान जन समुदाय च न प्रविशेत, नगरम जन समुदाय च न प्रविशेत, ऐसा उसका अर्थ यही होता है ग्रामम च न प्रविशेत माने नगर में भी प्रवेश न करे और नगर जो जन समुदाय है उसमें भी प्रवेश न करे, ऐसा ग्राम शब्द का अर्थ ऐसा भी हो जाता है, दोनों को लेकर प्रयोग होता है। ग्रामम च न प्रविशेत इति यथा, जिस प्रकार का गांव प्रवेश न करे, एक नंबर की टिप्पणी है इधर माने ग्रामम का अर्थ नगरम जन समूह च, यह अर्थ है नगर और जन समूह दोनों में प्रवेश न करे, ऐसा अर्थ भी हो जाता है ग्राम शब्द का। तद्वत यहां भी उसी प्रकार यहां भी समझना है, यहां भी तद्वेदम जगत अव्याकृत आशी, तो अव्याकृत में भी ऐसे समझना है। तद्वत यहां भी या दाष्टांतिक में बताना चाहते हैं, यदि दृष्टांत दिया ग्राम शब्द जैसे तीन अर्थों में प्रयोग हो जाता है, कभी गांव वाले में होता है, कभी गांव में होता है, और कभी नगर और जन समूह में न जाए, ऐसा भी अर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तद्वत यहां भी, यहां भी उसी प्रकार जगत इदम अव्याकृतम व्याकृतम जय शब्द है, ये जगत अव्याकृत था अभी व्याकृत हो गया, बोलने चाह रहे हैं अभेद विवक्षायाम, अव्याकृति ही व्याकृत हुआ, अभेद विवक्षा जब करेंगे दूसरा नहीं वही व्याकृत हुआ, कौन जो अव्याकृत था वही व्याकृत हुआ। अभेद विवक्षायाम आत्मा अनात्मरो भवति विवक्षा, आत्मा अनात्मा दोनों का यहां कथन हो जाता है, अव्याकृत जगत व्याकृत हुआ कहने पर, क्यों व्याकृत अपने आप हो नहीं सकता बिना आत्मा के, नियंता नियंता के बिना व्याकृत होना संभव नहीं, तो अब व्याकृत होने वाला कौन है, जगत है, अब व्याकृत करने वाला कौन है, आत्मा है। तद्वत यहां जगत इदम अव्याकृतम व्याकृतम च इति अभेद विवक्षायाम आत्मा अनात्मरो भवति विवक्ष, इस प्रकार यहां भी जगत अव्याकृत व्याकृत हो गया, ऐसा जो प्रयोग होता है तो यहां भी अभेद विवक्षा जो अव्याकृत है वो व्याकृत हो गया, ऐसे अभेद जगत की अभेद विवक्षा में आत्मा और अनात्मा का भवति विवक्षा दोनों का प्रयोग हो जाता है, आत्मा अनात्मा दोनों है, क्यों व्याकृत केवल जगत अपने आप व्याकृत हो नहीं सकता, तो आत्मा भी है, अब व्याकृत कौन हुआ, जगत हुआ, किसने किया, आत्मा ने किया, दोनों का प्रयोग हो जाता है। एक कहा दो नंबर टिप्पणी है आत्मानात्मर भवति विवक्षा, आत्मानात्मर तथा जो बात के बाद कहा अव्यक्तम व्याकृतम विश्वम यत्र चाप्य विधीयते आत्मानात्म द्वयार्थ विवक्षा तत्र गम्यते, ऐसे भाष्यकार ने कहा अव्यक्तम व्याकृतम, अव्याकृतम व्याकृत में छंद बिना लिखा अव्यक्त बोल दिए, अव्याकृत व्याकृत हो गया विश्वम जो जगत अव्याकृत व्याकृत हो गया जहां अपनी अभिधीयते जिस वाक्य में ऐसा कहा जाता है वहां आत्मानात्म द्वयार्थ है दोनों लेना होगा, आत्मानात्मा दोनों, क्यों व्याकृत होने वाला अनात्मा है, व्याकरण करने वाला आत्मा है, दोनों विवक्ष द्वयार्थ है विवक्षा तत्र कर, दोनों की विवक्षा है यहां, क्यों व्याकृत होने वाला पदार्थ चाहिए अनात्मा और व्याकृत करने वाला व्यक्ति चाहिए आत्मा, दोनों ही हुआ ये विवक्षा करें इति कहा। तथा इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम इति केवल जगत विवेश, हाँ और फिर ये जगत के लिए प्रयोग करते हैं इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम, बोलेगा तो आत्मा होगा कि नहीं होगा, वहां नहीं केवल जगत का प्रयोग होगा, इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम, ये जगत उत्पत्ति विनाशशील है, ऐसा बोलने पर आत्मा का भी प्रयोग वहां किसका प्रयोग हो जाएगा, जगत का होगा। इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम इति केवल जगत व्यपदेश, वहां केवल जगत का ही व्यपदेश होगा इति, तीन नंबर की टिप्पणी है इति वाक्य, ऐसा वाक्य में कौन सा वाक्य है, इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम, इस वाक्य में केवल जगत का ही उपदेश होगा आत्मा का नहीं होगा, केवल जगत व्यपदेश, चार नंबर की टिप्पणी है ना, ये चार नंबर टिप्पणी छह नंबर में पढ़ना तब घटेगा, ये टिप्पणी में उल्टा पुल्टा हो रखा है, जो चार नंबर है भाष्य में वहां टिप्पणी में छह नंबर में पढ़ना उसको, केवल आत्मोपसर्जन अनात्म व्यवहार कहते हैं, इस वाक्य में आत्मा गौण है और अनात्मा प्रधान है, इदम जगत जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम बोलते समय में आत्मा गौण है वहां और जगत प्रधान है। उत्पत्ति विनाश होने वाला आत्मा नहीं जगत है, वो प्रधान है, आत्मा गौण है। यहां है वह आत्मा भी है किंतु गौण है, ऐसा अर्थ करना ये बताने। ये जो चार नंबर टिप्पणी पढ़ते समय छह नंबर में पढ़ना, और आगे छह नंबर आएगा उस समय चार नंबर में पढ़ना, तब ठीक रहेगा। या टिप्पणी में गलत उल्टा पुलटा हो रखा है। तथा महान अज आत्मा अस्थूलो अनणु सयेश नेति नेति इत्यादि केवल आत्मा विवेशा। उसी प्रकार की जो श्रुति आती है महान अज आत्मा, महान अजन्मा जो आत्मा है, अस्थूलो अनणु सयेश नेति नेति इत्यादि वाक्य जब बोलेंगे उस काल में क्या होगा, केवल आत्मा विवेशा, वहां आत्मा प्रधान होगा जगत गौण होगा, क्या होगा। यहां टिप्पणी है पांच छह की है ना, पांच में कहा नेति नेति वाक्य, नेति नेति वाक्य में इति नेति नेति करके निषेध करते हैं जब जगत का इस वाक्य में, केवल आत्मद्वेष। ये जो छह नंबर टिप्पणी है इसको चार नंबर में पढ़ना, टिप्पणी में चार नंबर पढ़ने तो क्या हो जाएगा, केवल जगत शब्द देना नहीं है वहां, प्राधान्य ना आत्मव्यवहार, जगत शब्द देना नहीं लगाना वहां, प्राधान्य ना आत्मव्यवहार, ऐसा हो जाएगा। प्रधान रूप से आत्मा का व्यवहार होगा इसमें, इस वाक्य में। कौन वाक्य में, महान अजात्मा अस्थूलो अनणु सहेश नेति नेति इत्यादि, इस वाक्य में आत्मा की प्रधानता है, जगत गौण है वहां। और इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मक, इस वाक्य में जगत की प्रधानता है, आत्मा की गौण है, ऐसा समझ रहा ये बताया हुआ है। टीका में टिप्पणी में तथा जब बार्तिक में कहा अस्थूलो जरो जरह शुद्धो यत्र चाप्य विधीयते प्रत्यगात्म विवक्ष तत्र ज्ञाभिधानतः, ऐसा कहा। अस्थूलो अजो अजर शुद्धो यत्र च अभिधेयते, जिन मंत्रों में ऐसा कहा जाता है, जिन वाक्यों में ऐसा आया या ऐसा वर्णन आया, जहां अस्थूलो अनणु अहर्ष इत्यादि है, अजो अजर इत्यादि, शुद्ध यत्र च अभिधेयते, जहां ऐसा कहा जाता है, प्रत्येक आत्मा विवक्षा है, वहां प्रत्येक आत्मा विवक्षा से है, जगत की विवक्षा से नहीं है, विवक्षा ही वह तत्र ज्ञाभिधान, वहां ज्ञ माने विषय रूप से आत्मा को ही बनाया जाता है इस वाक्यों में, इन वाक्यों में अस्थूलो अनणु वाक्य में आत्मा प्रधान होता है, और इदम जगत उत्पत्ति विनाश आप लोग जगत की प्रधानता है, ऐसा समझना। ठीक है, टिप्पणी में वार्तिक की टीका है, यत्र निषेध्यत्व, जगत जब निषेध्य रूप में रहेगा, स्थूल आदि में स्थूल का निषेध हो जाता है, क्या होगा, अनणु में अणु का निषेध हो जाता है, निषेध्य रूप से स्थूलादि जगत कथ्य थे, कथन तो जगत का हो रहा है अस्थूल अनणु करके, किंतु निषेध्य रूप से कथन हो रहा है, किस रूप से, विधि रूप से नहीं, निषेध रूप से कथन हो रहा है। यत्र निषेध्यत्व, जिन वाक्यों में निषेध रूप से थूलाद जगत कथ्य थे, थूलाद जगत का कथन होता है, तत्र प्रत्येगात्मा व निषेध्यार्पण द्वारा, प्रत्येगात्मा भी निषेध के अर्पण के द्वारा जगत शब्द है ना विवक्षित, जगत शब्द के द्वारा प्रत्येगात्मा विवक्षित होता है, जहां अस्थूल अनणु आदि कहा जाते शब्द जगत का कहा जा रहा है निषेध रूप से, किंतु निषेध के अर्पण के द्वारा प्रत्येगात्मा सिद्ध हो जाता है, वो प्रधान हो जाता है, ये कहा। अच्छा आगे ठीक है, आगे ठीक है, हमें कहते हैं नियंत्रादि इति आदि शब्द ना कर्तृकरणादि ग्रहण, जैसे वर्तमान जगत नियंत्रादि अनेक कारक से युक्त कहा, तो नियंत्रादि में जो आदि लगाया, आदि से क्या लेना, तो कहा कि कर्तृकरणादि ग्रहण, कर्ता है करण है इसको भी लेना, जो व्याकृत होने वाला कर्ता होगा और उसके लिए साधन होंगे वो सबको लेना, निमित्तादि इति आदि पदे ना, निमित्तादि में जो आदि पद है, नियंत्रादि के आदि पद से तो कर्ता और करण को लेना, और निमित्तादि जो आदि पद है भाष्य में निमित्तादि है उसमें आदि पदे ना उपादान मुच्यते, उपादान को लेना, निमित्त और उपादान कारण की विवक्षा करते हैं। अब अनुमान देते हैं सिद्धांत, विमतम नियंत्रादि सापेक्षम, विमतम अव्याकृतम, जो अव्याकृत जगत है ना, अपने आप नहीं हुआ है, नियंत्रादि सापेक्ष है, नियंत्रण आदि के बिना नहीं हुआ, जो नियंत्रण है वो तो आत्मा होता है, इसलिए सब पद से आपको लेना आगे साये से प्रविष्ट। विमतम सात की टिप्पणी में कहा अव्याकृतम, कहा जो अव्याकृत जगत है वह उसको विवादास्पद है, वही नियंत्रादि सापेक्षम, नियंत्रादि सापेक्ष है कार्यत्वा, वो भी कार्य है अव्याकृत जगत, व्याकृत होना संप्रतिबन्धवत, संप्रतिबन्ध वर्तमान जगत जो है, आठ की टिप्पणी में कहा व्याकृतवत, जैसे व्याकृत जगत है नियंत्रादि सापेक्ष होता है, इसी प्रकार अव्याकृत जगत भी अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, नियंत्रण आदि सापेक्ष है, यह सिद्ध होता है वहां से। कस्तरी प्राग अवस्थे संप्रतितनेच जगत जगती विशेषता तत्र। फिर क्या विशेषता है जब वर्तमान जैसे जगत नियंत्रादि सापेक्ष होते हैं उसी प्रकार अव्यक्त जगत भी नियंत्रादि सापेक्ष है, फिर दोनों जगतों में विशेषता क्या है, ये प्रश्न उठा। कस्तरी प्राग अवस्थे, प्राग अवस्था वाला और संप्रतितनेच जगती, प्राग अवस्था वाले जगत उत्पत्ति के पहले अव्यक्त अवस्था वाला और संप्रतितनेच वर्तमान वाला, इन दोनों जगत में क्या विशेष है, यह प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं। व्याकृत अव्याकृत मात्रम तो विशेष बोल दिया, पहले अव्याकृत था अभी व्याकृत हो गया, इतने विशेष है। बाकी कर्तव्य नियंत्रादि सापेक्ष ये भी है वो भी है, ये जैसा नियंत्रादि सापेक्ष कार्य होता है वहां भी ऐसा ही है, केवल वो अव्यक्त था ये व्यक्त है, इतना विशेष है। टिप्पणी थी ना, कहा नव की टिप्पणी, उभयोर नियंत्रादि सापेक्ष, दोनों जगत नियंत्रादि सापेक्ष है यदि व्याकृत अव्याकृत जो समान है, फिर विशेष क्या है, तो बोलते यही विशेष है व्याकृत और अव्याकृत अवस्था विशेष है बस। आगे साधन तो दोनों के लिए बराबर है, जैसे अभी वर्तमान के लिए नियंत्रादि अपेक्षा है उसी प्रकार वहां भी नियंत्रादि कार्य की अपेक्षा है। व्याकृत इत्यादि कहा, टीका में कहते आगे कथम पुनर् अव्याकृत शब्द देना जगतवाचिना परोग्रिय थे, अव्याकृत शब्द जगत का वाचक है, उसके द्वारा परमात्मा का ग्रहण कैसे कर रहा आप, नियंता रूप से परमात्मा था वहां इसलिए सब पद से परमात्मा को लेना ये बोल रहे आप, तो कैसे होगा। कथम पुनर् अव्याकृत शब्द ना जगतवाचिना परोगृह थे, अव्याकृत शब्द जो जगतवाचक शब्द है वो उससे परमात्मा कैसे गृहित होगा। एकस्य शब्द से अनेकार्थ अयोगा, एक शब्द का अनेकार्थ होता नहीं है, अयोग है, एक शब्द का अनेकार्थ नहीं, परमात्मा भी हो अव्याकृत शब्द का अर्थ और जगत भी हो, कैसे होगा अनेकार्थ कैसे होगा शब्द, ये शंका आई तो उत्तर देते हैं। दृष्टश्च लोके विवक्षाता शब्द प्रयोग, विवक्षा से शब्द प्रयोग देखा जाता है, माने अव्याकृत शब्द का अर्थ परमात्मा भी है जगत में दोनों अर्थ हो जाता है, इसके लिए विवक्षा से शब्द प्रयोग देखा है लोग में शक्ति का अनुरोध से। कैसे ग्राम आगत ग्राम शून्य, ऐसा वाक्य होता है गांव आ गया गांव शून्य हो गया, ऐसा दो प्रयोग है, ग्राम शब्द दो में प्रयोग होगा, कभी गांव में हो जाएगा कभी ग्रामवासी में होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, उक्तम एव स्फुट आई थी, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं, ग्राम आगत ग्राम शून्य को ही, कदाचित ग्राम शब्द ना निवास मात्र विवक्षायाम, ग्राम शब्द से जो निवासी का विवक्षा है, निवास की विवक्षा है, अधिकरण की विवक्षा करने पर ग्राम शून्य शब्द प्रयोग होती, माने गांव तो शून्य हो गया, सब आ गया नहीं जा, गांव शून्य हो गया, अच्छा अभी ग्रामीण को नहीं लिया गया, गांव शून्य, वो ग्राम शब्द ग्राम का बता रहा है, ग्राम शून्य ऐसी। और कदाचित निवासी जन विवक्षा, कभी ग्राम शब्द का अर्थ निवासी जन को लिया जाता है तब बोला जाता है ग्राम आगत, ग्राम माने यहां ग्रामीण अर्थ लेना पड़ता है, ग्राम ग्राम शब्द ऐसे ग्राम में भी प्रयोग होता है और निवासी भी प्रयोग होता है दोनों, जैसे इसी प्रकार अव्यक्त शब्द दोनों में प्रयोग है, आत्मा में भी है जगत में भी है, यही कहना है। कदाचित उभय विवक्षा, वही जो ग्राम शब्द दोनों की विवक्षा भी कभी कभी करके बोला जाता है एक साथ, क्या ग्राम शब्द प्रयोग भवति ग्रामम च न प्रविशेति इति, ग्राम का शब्द का नगर और जनसमूह दोनों में प्रवेश न करे, ऐसा अर्थ आ जाता है। ठीक है, देखें उक्त विवक्षया ग्राम शब्द प्रयोग से दार्शनिक कहा, ये जो उभय विवक्षा लेकर, उभय विवक्षया माने एक शब्द दोनों में प्रयोग होता है, तो दोनों की विवक्षा करके ग्राम शब्द प्रयोग का दार्शनिक बताते, सिद्धांत बताते हो क्या, या सिद्धांत में क्या करना है, ग्राम शब्द तो दृष्टांत में दे दिया था और दार्शनिक तद्वत यहां, उसी प्रकार यहां भी समझ रहा, अव्यक्त शब्द से आत्मा भी लेना है और जगत भी लेना है, तद्वत यह भी जगत इदम अव्याकृतम व्याकृतम च, ये जगत अव्याकृत अभी व्याकृत हो गया, व्याकृत होने का अपने आप होने नहीं हो पाता, तो नियंत्र आदि अपेक्षित है, वह नियंत्री आदि अपेक्षा है, ये कहते हैं अव्याकृतम व्याकृतम जी अभेद विवक्षायाम, जब वही जगत व्याकृत हुआ, पहले जो अव्याकृत था वही जगत, दो जगत नहीं एक ही है जगत, तो अभेद विवक्षा में आत्मा अनात्मा रो भव्य द्वेष, आत्मा अनात्मा दो द्वेष, क्यों आत्मा के बिना व्याकृत होना संभव नहीं, व्याकृत होने के लिए जगत चाहिए, दोनों भी विवक्षा है, यहां यह सिद्ध होता है। कहा ठीक है, यह इति प्रकृति वाक्योक्ति, यह शब्द तद्वत इहापि, भाई यह शब्द आया वासी में, प्रकृति वाक्य को लिया, प्रकृति वाक्य क्या है, तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित तन नाम रूपाभ्याम व्याकृत, यह प्रकृति वाक्य है, यह शब्द का अर्थ यही है, निवास मात्र विवक्षाया ग्राम शब्द प्रयोग से दार्ष्टान्तिक महा। निवास मात्र की विवक्षा से जो ग्राम शब्द का प्रयोग हुआ था अधिक माने ग्राम का अर्थ ग्राम ही लिया गया था जब निवास अर्थ को लेकर, तो दार्ष्टान्तिक बताते हैं यहां भी, यहां घटाना चाहते हैं निवास मात्र अधिकरण को लेकर के बताते हैं। तथा कहा तथा इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम इति केवल जगत विवदेश, ये जगत उत्पत्ति विनाश स्वरूप है ऐसा कहने पर आत्मा वहां गौण है, जगत की प्रधानता है। उत्पत्ति विनाश किसका होना है? जगत का होना है तो आत्मा भी है, उत्पत्ति विनाश कौन करेगा? आत्मा के बिना चाहिए, उत्पत्ति विनाश करने का साधन चाहिए, किंतु आत्मा गौण है, जगत की प्रधानता है। ठीक है, हमें कहते हैं निवासी जन विवक्षाया तत्प्रयोग दार्ष्टान्तिक वहां, जैसे निवासी जन के प्रयोग से ग्राम शब्द का प्रयोग कर दिया था, ग्राम शून्य करके कहा था उसका, उसके यहां समान या दार्ष्टान्तिक सिद्धांत में बताते हैं तथा महान अज आत्मा अस्थूलो अनणु सयेष नेति नीति इत्यादि केवल आत्म व्यवदेश है। यहां आत्मा की प्रधानता है और इसके जगत के गौणता है, गौण है एक कहा। अच्छा, समय हो गया है, यही रखते हैं आगे फिर तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य